سورة البقرة درس نمبر 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أولئك دغسفة ولا خلق على هدى من ربهم فهداية ماندي فرنا ماندي من ربهم دترب درب دينا وأولئك هم المفلحون أو دا كسان دي دي كامياب. لنبي باب كي دو خبر اوشوي. يو خبر عظمت كتاب الله او دوما خبر دا مؤمنانو پینزه خسته صفتونه ذکر شو. نو اوس چې کله دغه صفتونه پینزه د مؤمنانو ذکر شو نو د هغې دپاره دنیا کې بدله او آخرت کې بدله بیانېږي. نو وی فرمایل اولائک دغه کسان، یو خدا چې تا عظمت د کتاب د الله تبارک وتعالی ومنو او په هغې کې د شک ونه کړو، نو چې کله یو انسان د الله تبارک وتعالی کتاب معنی ایمان راوړي او شک پکې ونه کړي نو دا ډېر لوی نعمت ته میلاو شو. مطلب څه شو؟ چې په کتاب کې سره روان مضمون دی، نو یا الله دا ستا عظیم کتاب دی او زه به په دې باندې ستا تصدیق کوم چې دا ستا کتاب دی، او د تصدیق سره به زده کړه کوم، د زده کړې سره به په ده باندې عمل کوم. نو چې دا دې راوستېدل نو عظمت د کتاب ته په زړه کې کېنو. مقصد د کتاب د قرآن همدغه دی. نو چې کله تا عظمت د کتاب په زړه کې راغی نو اوس د دې کتاب کې چې کوم احکام تا ته کېږي تا هغې ته لبیک وایي. نو په هغې کې لومبی صفت تله ذکر کېږي چې په غیبه باندې ایمان راوړي. دویم صفت ذکر کی چې عبادت بدنی کوي. دریم صفت ذکر کیږي عبادت مالی کوي. سلورم صفت ذکر کیږي کم عظیم کتاب چې نازل شوی دی په دې کتاب ایمان راوړي، او د ده سره چې آسمانی کتابونه کم الله تبارک وتعالی را لېږلي دي په هغې هم ایمان راوړي. دا ټول کارونه چې تا کول د څه دپاره دی کول؟ چې الله تبارک وتعالی به ما نه تپوس کوي چې ما د مسلمان په کور کې پیدا کړی او دا نعمت مې در باندې وکړو چې پیغمبر مې در ولېږو او د پیغمبر د در لېږلو سره ما تا ته کتاب در ولېږو، نو یا الله زه به د دې خیال ساتم ځکه چې سبا به ته ما نه تپوس کوې نو په آخرت باندې ایمان راوړي. نو چې کله دا صفتونه دې په ځان کې راوستېدل نو الله دلا خوشخبری درکړه. وایي د مؤمن دپاره څه خوشخبری ده؟ راشه خوشخبری خپله په خپله ځان دپاره منتخب کا. دا صفتونه په ځان کې راوله، د الله عظمت د الله د کتاب عظمت په زړه کې کېنوه، او دا صفتونه په ځان کې راوله، الله دلا خوشخبری درکوي. اولئک علی هدی من ربهم، دا کسان په هدایت باندې د طرفه د رب د دینه علا د اوچت سیز د پاره راځي. لکه مثلا په عربی کې وایي زید علی السطح، زید پاس په چت باندې، او چې کله کور کې دن نه وي نو هغه د پاره لفظ د پی راځي زید فی البیت. کله چې دې کتاب کې دن نه او خبره پرته وي نو ته وایي فی الکتاب، او چې کله د کتاب د پاسه لیکلی نو ته وایي مکتوب علی الکتاب، د کتاب د پاسه لیکلی شوی ده. نو الله تبارک وتعالی دلداسي انعام درکو چې الله وایي د هدایت په ډیری معنی مکې نولې د هدایت په نعمت معنی مکې نولې او هدایت معنی کوي حافظ ابن کثیر نورن پرنا تا ترنا میلاو شو مسلمان مومن چې ځان کې داسې صفاتونه راوستل اوس دې پرنا کې روان دي د تیارې نه بچ شو نو چې دې تیارې کې دې رڼا کې روانې نو د دې رڼا د پاره الله تبارک وتعالى مونږه تاسو ته په قران کې فرمایلی دي سورۃ النساء کې وانزلنا الیکم نورا مبینا را لېګلې لما تاسو ته رڼا ښکارا د الله کتاب ته رڼا ویلې د سورۃ النساء کې سورۃ المائده پنځلسم نمبر آیات کې الله فرمایي قد جاءکم تحقیق راغی تاسو ته من الله نور و کتاب مبین د الله طرف نه کتاب چار نه کوونکی دی تا ته لار خی نو علا هدن پرنا مائده دا سړی او په سورۃ التغابن اتم نمبر آیات کی امراضی فآمنوا باللہ ورسوله والنور الذی انزلنا ایمان راوڑی پا اللہ تعالی باندے او پا پیغمبر باندے او پرانا آغا ماندے چی ما نازل کردی دا نو دا دی وجنا چی کلت پرانا کی روانے نو اللہ تبارک و تعالی اغا دین اغی کتا تا دلائل واضح شو او چې کله ته دا دلایل استعمالای نو په خپل هم په هدایت او چې بل ته دا دلایل بیانای هغه هم تاسو سره په لار کې شاملې نو ستا لار به ښکارې د مسلمان د مسلمان هر یو کار ته ګوره هغه به ښکارې او د کافر هر یو کار ته ګوره هغه کې به خلل او د مسلمان په هر کار کې به خیر نن چې دنیا پریشان ده او مسلمان دې کتاب ناپس کولو ته نه پرېږدي چې دا زموږ دستور په هر ځای کې جوړ شي په اسلامي ملک کې دننه چې په دې زموږ پیسلې کېږي هغې سره دا غم دی که د دې کتاب حاکمیت راغی زموږ هر یا به دې قبلو د دې سره به او یا به چې کم دی نو موږ د دې غلامان کېږو دا خبره هغې ته معلومه ده خو افسوس دی چې مسلمان په دې کې سوچ وکړي چې دا رڼا په خپل ژوند کې راولي علا هدن من ربهم دی په رڼا کې دي د طرفه د رب د دینا په هدایت مانی دي د طرفه د رب د دینا واولئک هم المفلحون او دغه کسان دی د کامیاب فلاح په عربی ژبه کې زمیندار ته ویلی شي او فلح ویلی شي ځمکې چونې ته نو زمیندار چې تر څو پورې ځمکه کار خدمت او مشکت نی کری دا غزمه که نتیغه پاسان روزی کار او مشکت او پزان با محنت که نو تو با دا غزمه که نا فایده اخلی و مشکت سرا نو دا غرنگی دین چه کم ده دی که بتاو دا مشکت نا کار اخلی محنت با که خپل وقت با قربانه درست تا بزان حاضره دا دین نور کارو ندی اغیی که بزان حاضره دا معاشری سمولی پاگی کی بات تو اوہ شاملی گی محنت او مشکت پکائی نو چکل تا محنت او مشکت کو نو لپا دید پلاح دل راڑو کامیاب شوی اللہ تبارک تعالی دل دا کامیابی سرٹیفیکیٹ در دو دادوارا سرٹیفیکیٹو نا یو دا چه پرنا او پہ ہدایت وانی روانی دو ام دا چه دا کامیابی زیر دی قبول کا دا کامیابی خوشحالی دی واخلا زکه چې تا دا صفتونه د قرآن چې کوم بیان شو مخکې دا تا په ځان کې راوستی ده نو دا هغه دویمه خبره د مؤمنانو ښایسته صفتونه د هغې دپاره جزای دنیاوي جزای اخروي ذکر شوه اوس درېیمه خبره فرمایي د دې لومبی باب ان الذین کفروا یقینا هغه کسان چې کفر یې کړی دی سواء علیهم برابره خبره ده په دې ایمان دی انذرتهم کته یاروې دی لرا ام لم تنذرهم لا یا نیر ودی لرا لا یؤمنون دی ایمان راوڑی ان الذین کفروا یقیناً اغا کسان چی کفر کرده کفر ویلی شی پٹولو دا نو چی کل یو سڑی کفر کئی نو دا کفر پزای مانی پکارو چې د الله وحدانیت یې منلې وې نو دو کفر پو وجہ مانے دے کافر چھے کم دے اگا حق, حق پٹ کرے دے نو دکے ورطا کافر ہوئے چھے حق پٹ کرے دے نو اس کفر پسو کسما دے یاو دے کفر دے اناد چھے زد او دے اناد دو وجہ نے او سڑے کفر کئی دارنگی کفر دے جہل چھے دے ناپوائی دو وجہ نے او سڑے کفر کئی دارنگی کفر دے انکار لکہ دے ہریان دا اللہ تبارک و تعالی دے ذات نے انکار کئی دہری دارنگی کفر دے تکذیب چھے نسبت تا دروغ ورتا ہو اوکی ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا سوکت غٹ ظالم دا آغا چانا چھے وائی دروغ پا اللہ تبارک و تعالی دا اللہ پا کتاب مانے کفر دے استکبار چھے زان غٹو گنی کفر دے شک او کفر دے منافقت چھے دے منافقت تا وجنا دے نفاق تا وجنا دے جب ہمارے اقرار کئی چیز مسلمان ہیں وہ پسڑ کے دن دا منافق سی کدے کفر دے اعتقاد دا پسڑ کی نو دا کافر اعتقادی منافق دے او دا منافق دویم قسم سرے عملی نو کچر دا خبرہ صرف جب ہی او پسڑ کی ایمان راوڑے دے او عمل کی چکم دے منافقت دے انداغی دا پار دا نبی علیہ السلام حدیث دی چه ده منافق دری نخی دی چه کلا واسه که امانت که دی با خیانت که کلا چه وعده که دی با خلاف که کلا چه خبری که دی با دروغ بود دارنگی نور علامات او قرآن که انشاءالله ده منافق کس پینزل لس خرابه راروانی دی نمون با پی در پی اگه پینزل لس خرابه بیانو تا خصوص ده کفر ده وجه نا چه چا اعتقادی به اعتقاد که دن نداغه کفری ده منافق نو آغا پا جب آبان اقرار دا مسلمانائی کئی او پس رکی دن نا کفری نا ان اللذین کفرو یکنان آقسان چی کفر اکڑے دے سواؤن علیہم برابر خبر دا پدیمان دے انذرتهم کتی عروی دیلرا ام لم تنذرهم یعنی عروی دیلرا لا یؤمنون دی ایمان راوڑی بعد خلق وی تا بیان کئی خسوک بنی نا بلکہ بیان دا حق پا کئی مطلب دا چی پا بیان سر بسوک ستا ملگری شی لکه اس مثلا زمنگ استاسو پا دی خواه و شا پا دی جماعت سرا سور پختانه و چه کل منگ در سیلانو کو نا اللہ چه چال توفیق ورکو نا غیره لکی ناستا نزدکر بکی که نبکی نو دی دی کتاب تکی ناسته دل نو چه کل دی کتاب تکی ناسته دل نو دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا چه نبی علیہ السلام دا کتاب راوڑه دی او دا پار آغا راوڑه او چه تاسو دا ازده کرائی او پا دی پا عمل کراولی نو اس چکل دا خبر اومنلا نو دا چا دا بیان دا وجه نه اومنلا او کنا دسته دا سو بیان کون کیو چا غا بیانو کو نو چا اومنلا نو اس بیان خوب لازم کئی که بیان نکئی نو بیا و دا پینزه سیپتون پا دی مومنانو کسن نرات لکا چا دا بیان ورطا نکی دی نو بعض خلق وی چا بیان تس ضرورت تی چا اللہ تبارک و تعالی دا اوپرمائل چته کا یری دیلرا یا نه یری دیلرا ندی ایمان راوی نه بیان بکای زکه چې په بیان سره به سوک استعمال گری شي لکه څنګه چې داسې پتونه خسته بیان شو او سوک په انکار شي سوک په انکار شي نو د نبی علی السلام وګورئ چې کله هغه د قران بیان شروع کو د قران نزول شروع شو نو چا چې ومنو نو د نبی علی السلام ملګری او صحابه وګرځي او چا چونه ونه کوپر په حالت کې ده نو د دې وجه نه بیان بکای چې خلقو ته د الله تبارک وتعالى د کتاب دا داستان او د دې کتاب دا دعوت ورسیږي نو اس اخوا چې کله تا بیان وکړو استاد زور نشته ته صرف تا بیان دی استاد زور نشته چې ته په زور باندې او سړی باندې ته د احکام باندې د مسلمانانو چه کل حکومتی دنو مسلمانانو پا حکومت که دنو مسلمانانو دا پارو یاداشتی چه تا با اسلامی قانون نافذ که نو کداغی نخلاف که نو بیا با تسزاور که حکومت او اسلام پا کافر مانه پا زور اگر که اسلامی حکومت و پا زور چا مانه مسلمانی پا خپل ملکی هم دا ورتنیشو یلن چه پا زوری مسلمان که لا اکراه پی دین زور پا دین کی نشته پا چا بانده اکراه پی احکام شتی چی مسلمان شو نتبا پی بیا زور کئی پا احکام منلو کی لکه سنگ چی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا زکاة تمنک انکو دا پار اعلان دا جنگو کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورطوی دا مسلمانان دی کلمه ویلی دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وی دا اللہ دا مقرر شوی سیز نتی او سرے انکار کئی زمون پی اسلامی حکومت کی دا نیشتی چه دیبا دا اللہ تبارک و تعالی دا پرشوی سیزن انکار کئی او دیتا با منگا گورو نا پی اسلامی حکومت کی بیانا نیشتی عقیدہ کے زور دا پی اسلام کی نیشتی چی پی اوسری مانی تا زور مانی مانی نتا با بیانو کی منل او نمنل دا اگه انسان پا خپلا خوا خدا نو دا دی وجه نا چه کل دا ایمان راو نرو نو دی ایمان نراو نلو وجوهات اللہ تبارک و تعالی دا بیانی چه دے دو کوپر نہ نصبریدو او پدی کوپر کے دمر وردن نشو چه اللہ تبارک و تعالی پہ مہر دے جباریت لگاو نوس فرمائے ختم اللہ علی قلوبہم مخر والدی اللہ تعالی پزنن دی باندے وعلا سمعہم او پغن دی باندے وعلا ابصارہم او پستر کو دی باندے عشاوت پر دی دی ولہم عذاب عظیم او دی دا پارا عذاب دلوے بعض خلق دلتا دا خبر کئی چی کلا اللہ تبارک و تعالی مخر اولگو نو بیا زمنگ سو طاقت رسی چی منگ ایمان رو نو دا مخر اللہ تبارک و تعالی اللہ لگی کلا چی پیغمبر رو لگو او دا پیغمبر سر کتاب رو لگو او پیغمبر بیانو کو او پا آغا مجمع کی او پا آغا معاشرہ کی دا آغا ملگری جوڑ شو نو آغی پس جوڑ شو دا اللہ دا کتاب پا بیان مانی او دا پیغمبر دا طرفنا آغی دا دعوت ورکولو بانی آغی دا خبر او مرد او سکسان انکاریان شو چا آغی دا دعوت او نمانو نوز چکل دی دا پیغمبر صحابہ رضوان اللہ اجمعین او منو نو بیان خطولو دا پارا قرآن راغلے دیکنا نو کافر تے انکارو کو نو دا انکار دا وجن اللہ تبارک و تعالی مہر دا جدباریت پہ اولا نو دا غرنگی ننم زمون پا معاشرہ کی کسو قرآن تا پا دی طریقہ مان اسپک گوری چیر دا دی احکام از دا کولو تا ضرورت تے بس ما قرآن مجمن ملن لے احکام تا ضرورت نیشتے پا دا سڑی مانی بیا مہر پا جر لکا سنگ جب حدیث کی رازی آلا ان پی الجسد مدغا اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب خبردار ده انسان په بدن کې یو ټوکړه ده کله چې هغه برابرۍ نو عمل بده ده برابرۍ کله چې هغه فسادی شي فساد پکې راشي په ازړه کې نو ده ده هر څه برباد شي الا وهي القلب خبردار دغه ټوکړه چې کم نه وي هغه ازړه او پا بل حدیث کی رازی چی او سڑے گناہو کی نوال تا داغو لگی چی بل گناہو کی بل داغو لگی چی دے گناہو نا کئی کئی اڑا ٹول چی کم نے داغو نو نڈک چی لکا سنگ چی اس پا نزنگو نی نو بیا دغ زرمانی مہر تا جب باریتو لگی بیاد زرد سشیئے ندن نکیگی نو ختم اللہ علا قلوبہم نو باز خلق کوئی چی مہر والدے نو بیا زمان سے ضرورت تے اللہ مہر والدے بیا منگا مجبور کریو نو ده ده جوابون علماء کرام کی ابن قیم رحمت اللہ علیہ پا شفاء العلیل کے مثال ذکر کی چاگا پا تقدیر مانے کم کتاب لکھلے دے فاغی کی اغیلی کی چی او سرے دے او داغا دا سے استے چاگا سورلے تا پشابانی سوک پریدین سرکش آستے او چی سوک پی سوارشی ناغا دم رمستی شروع کی چاگا لپا خپل شابانی دا سورے دو وقت نہ ورگئی غرزی ہے دزاننا فرصت والا نہ ورگئی نو دی سڑی ورطا ہوئی چیار زب دی آسمانی سواری گم دی مالک تا ہوئی اگر ورطا ہوئی سواری گا پی ما کسور شوی نو دی ترنن تاریخ پوری پملائی مانی سو پریخی نی سرکش آستے ہو بری غرزی اگر وی نیارا زب دیر زیاد شاہ سوار سڑی ما زب پی سواری گم چی سور شو او اصلی پوند ورکلا اس دا سی سرکش او چلوی کن دیتای سڑی او خورزاو دا گناه دی چاش تاسو نتا پوست کن سڑی شو پوست آقا تا خبرداری ور کرشو قرآن راغل دی خبرداری ور کرده دی کن دی ور کرده دا غی با وجود توی چی اللہ مخور لگول دی و زماس ضرورت دی نا اللہ تعالی اختیار در کرده دی کن دنیا کی او تعالی غوونه در کړی دی، تعالی زړه د سوچ لپاره در کړی، تعالی دماغ در کړی دی، دا غي باوجود تعالی خپې در کړی دی، ته ولی نه راتلې دې لار ته، ته ولی دې کتاب نه راتلې، ته ولی د پیغمبر ملګرتیا دې نه کوله. نه الله مونږ دغه سې نه پرېږي، مونږ د پاره بندوبست کړی دی. اوس د هغې باوجود یو سړی چې کم دی هغه ایمان نه راړي، هغه ځان د پاره د کفر لار غوره کړه په خپله، او ایمان طرف ته نه راځي، الله تبارک وتعالی پې مخر ولګي. او دا الله ته د دغه وخت نه پته نه ده چې ګنې په دې وخت کې په ده مخر ولګاو. دې چې کله د مور په نوس کې پیدا کېده، الله تبارک وتعالی علم په ده باندې و چې دا انسان به داسې. شیطان څوره عبادت کړی، څوره تابعدار و، هغه کفر یې الله تبارک وتعالی څوره وخت پس ښکاره. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى ته ارچا پتا ده. کچری هغه ته پتا نه وي، نبی عالم بالغیب څنګه شاغه؟ عالم بالغیب دی، مور په نوس کې چې ستا نطفه پیدا کېده، هغه وخت کې چې پرشته را لېږله، هغه ارڅه لیکلي شوي دي. خو دنیا کې الله تبارک وتعالى تعالی اختیار درکړی دی. اوس کچر دغه لار اختیارای نو ستا د اختیارولو معنی الله تبارک وتعالى د اسلام معنی ستا خوشحالیږي. لا يرضى نغ خوشاليگي نرزاكيگي د پاره د بندا په کفر باندې الله تبارک وتعالى نرزاكي. الله خوشاليگي ستا په ایمان راوړلو باندې، نو دا ځان له حجت ندي ګرځول پکار. وعلى سمعهم او په غوږونو د دې باندې پر دې دي زړونه باندې د قران دا اورېدونه، او دارنګي په غوږونو باندې پر دې راغلي دي. او وعلى ابصارهم او پستر کو د دې باندې عشاوتن فردی دي. الله تبارک وتعالى د انسان د پیدې اغستو د پاره، او دارنګي په دنیا کې د حق ته پیجندلو د پاره یو څو سيزونه ورکړي دي. یو دا چې انسان په زړه کې سوچ وکړي، دویم دا چې انسان په غوږونو باندې واوري، دریم دا چې په سترګو باندې ورته وګوري. نو چې کله دا درې واړه سیزونه تا د دې لپاره استعمال نه کړو، درې واړه بند شو. نو چې اوس درې واړه بند شو، نو لارې ټولې بندې شوې. او د دې لپاره خط په قلب دپاره راتلونکي صورتونو کې انشاءالله سورت العراف کې مو هم یو سل یو کم اتی آیم نمبر آیات کې برای شي چې مخر الله تبارک وتعالی د سجد وجه نه وایي. سورت النحل کی بمرا شی یوصل اتم نمبر آیات کے، سورت الکہف کے 28 نمبر آیات کی عمہ، او 57 نمبر آیات کی عمہ چ کم دینو د دغه مہر چې الله تبارک وتعالى دغه مہر وی آیا دغه وجوهات سی او وجه سی چې مہر والی کیږي. ولهم عذاب عظیم او د دې لپاره عذاب دلوی. کتاب د الله ډیر لوی عظیم الشان نعمتو. نو چې کله د دې عظیم الشان کتاب د نعمت د حق ادا نه کړی شو، نو عظیم عذاب ولا ذکر شو. د الله تبارک وتعالى د دنیا د نعمتونو چې ستا د بدن د پاره پیدا کړی، اول ستا د بدن جوړښت او ګوره سوره نعمت تر باندې الله تبارک وتعالى کړی، بیا د دنیا ټول نعمتونه پرېږده. یو د ګیلاس اوبه کچاري په صحرا کې رواني، او تا سره چې کوم نه لس من سره زوی خو ته د اوبو د وجې نه مړېږي، او تا ته چا وایي چې دا لس من سره راکړه خو دا اوبه درې درکوم، نو ته به په دې لس من سرو د اوبو باندې ځان د مرګ نه بچ کوې که نه مچ بچ کوې به نه پیسو په سرو زرو باندې چک لګې. نو یو الله ته وګوره د اوبو د نعمت ته، او دا رنگی ور سره نور چې کوم نعمتونه زمنګ دو ګوتې د سر د نوک نراواله تر د سر د اختو پوري د خپې د نوک نراواله سور نعمتونه چې دا واړه بولتو نه سونه تا نه پساوه نه سور په آرام باندې وزي، دا غټ بولتا نه سور په آرام باندې وزي، دا عزم د پاره چې د نستا عزمه ستا د نه چې کوم نظام دی وګور دا څنګه چلیږي، زړه چې کوم دی نو ستا څنګه پمکې وینا، او دا رنگی رګونو ته وګوره، دا رنگی ټول نعمتونو ته وګوره، بیا ستانه غیر چا پیر ستا د اولاد نعمتونه ستا چې کوم دی د مور پلار تا باندې د الله تبارک وتعالى د طرف نه د خوراک نعمتونه دا ټول نعمتونه ګوره. چې کله تا د دې قدر ونه کو الله تبارک وتعالى وی چې کفر یو کنه د دې قدر یو کو نو چې کله قدر ونکو نو الله پاک وی ولهم عذاب عظیم سنج د عظیم نعمتونو د قدر ون پیجن دارنګ الله تبارک وتعالى ول عظیم عذاب ذکر نو دا هغه دریمه خبره وا په دا ګډګلې د کفارو خبره بیان او دا غي د پاره دنیا کې سزا ختم القلب او وګونو ماندی او پستر کو باندې پردی او اخیرت کې ول سزا ذکر شوا ولهم عذاب عظیم د دې د پاره عذاب دی اولائک علی هدن من ربهم دا کسان په هدایت باندې تر په درب د دینه و اولائک هم المفلحون او دا کسان دی دی کامیاب ان الذین یقیننا کسان کفروا جکو پرے کڑے دے سوا ان علیہم برابر خبر د پدی باندے انذرتهم کتیروی دی لرا ام لم تنذرهم یا نیروی دی لرا لا یؤمنون دی ایمان راوڑی ختم اللہ مہر والد اللہ تعالی علی قلوبهم پزنن دی باندے وعلا سمعهم او پستر گد دی باندے وعلى ابصارهم او پستر او پستر گد دیوانه عشاوتن پر دی دی دا دنیا عذاب شو دا اخرت عذاب ولهم عذاب عظیم او دی دی دا پارا عذاب دلوی